expensive. One day we'll share a glass together and ride the dunes. I'm riding too. There's a definite heart. You can't be pure and in love in corner in blue. Is my name in the corner fixture? Aldous Harding w naszej piosence dnia. Dziś kilkukrotnie do usłyszenia i w zestawie do głosowania, do kolejnego notowania listy przebojów trójki. Niezmiennie zachęcamy do głosowania. A tymczasem na budziku 8 po czwartej. Starać się, przecież jesteś ty. też jak ja. Nie mogę zrobić nic, sterowany jestem wciąż. Piękny to czas, kiedy można powitać budzikowych przodowników korespondencyjnych, a to już dosłownie za chwilę. Przypomnę, budzik@polskieradio.pl, 22 7 3 7 1 3 3 5, mail, telefon, SMS. No wiadomo, o co chodzi. 12 po czwartej, trzy szybkie, ciach, ciach. Cause I szybciusieńka rozgrywka. Dziś również i to oczywiście bardzo nas cieszy, a cieszy pewnie budzikowych przodowników korespondencyjnych. Najbardziej, tak mi się przynajmniej wydaje, rodzynek w tym gronie, czyli pani Kasia Wiejska, korespondentka. Pierwsza dziś mailowo informuje, że na wsi mazurskiej jeszcze ciemność. No, zupełnie jak na wsi mazowieckiej. Ale chyba jeszcze będzie lepiej, znaczy ciemność zniknie, bo z samego rana przecież wiadomo, że człowiek czeka na te pierwsze promienie słoneczne. W każdym razie dobrego dnia życzy pani Kasia Wiejska, korespondentka, która mówi dzień dobry jako pierwsza dziś mailowo. Serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry pan Marek jako pierwszy zgłasza swoją obudność SMS-owo. Krótko i na temat. Jest, odhaczamy na liście. No a telefonicznie pan Tomek Zrobczyc. Dziś króciusieńka trasa do Tarnowa. No i niespodzianka. Przed robotą trzeba było odgarnąć auto ze śniegu. Zero i pada. Co prawda topi się, ale jednak o, taka wiosna. No być może ktoś tu nie utopił marzanny i ta jeszcze zima daje o sobie znać. Na szczęście tylko takie ostatnie akcenty, ale jednak bierzemy to pod uwagę na trasie, o czym przypomina dzwoniący dziś, zdający swój pierwszy sygnał telefoniczny pan Tomek Zrobczyc. Szerokiej, bezpiecznej i czarnej drogi życzymy wszystkim dojeżdżającym. Ciąg dalszy sygnałów za chwilę, teraz 17 minut po czwartej. Minut po godzinie czwartej. Witamy Państwa w nowym dniu. Tak, tak, to już nie mały piątek, tak jak wczoraj akcentowaliśmy, choć i wczoraj też świętowaliśmy raz jeszcze. Bardzo pięknie Państwu dziękujemy za wszystkie życzenia, serdeczności. Mnóstwo ich przez cały dzień napłynęło w Polskim Dniu Radia. No a dziś też świętujemy, no bo jak inaczej prezentować muzykę, być Tak po prostu. No i słuchać, za co jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni. Nowy dzień przed nami, dziś 102 dzień tego roku. Słońce obudzi się, no jeśli w ogóle. Wczoraj mieliśmy dać znać sygnał, kiedy pierwsze promienie słoneczne pojawią się za naszymi oknami. Nic z tego. Dziś zgodnie z kartką z kalendarza słońce ma obudzić się 13 minut przed godziną 6. Się nie zanosi. Znaczy zanosi się, że jednak coś z nieba. Nie wiem, czy to białe, czy bardziej mokre, no ale jednak. Słońce zajdzie po godzinie 19. Dzień potrwa już ponad 13,5 godziny. A dziś imieniny Juliusza, Damiana, Wiktora i Zenona. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No i niech to będzie dzień na 102, bo to 102 dzień tego roku. Piątek, 12 kwietnia. Dzień dobry Państwu. Z listy przebojów trójki. Podoba nam się, zachęcam do głosowania. 25 minut po godzinie 4, a teraz przypominamy. Budzikowe kalendarium. Trzy wybrane wydarzenia z historii z 12 kwietnia. Tak się złożyło. Trzy razy urodziny i tak 135 lat temu urodził się Otto Fritz Meyhofer. niemiecki fizjolog, biochemik, odkrywca zależności między pochłanianiem tlenu a wytwarzaniem kwasu mlekowego przez mięśnie. Jest laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny z 1922 roku. Przypomnijmy, że od 1940 także profesorem Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii. Zmarł w 1951. 123 lata temu urodził się Jan Jerzy Karpiński, etnolog i leśnik. Przyczynił się do zachowania żubra w Puszczy Białowieskiej. Jest autorem książek popularno-naukowych, także opracowań dotyczących Puszczy Białowieskiej. Zmarł w 1965 roku. A w 1920 urodziła się Anna Kamieńska, poetka i tłumaczka. Tworzyła lirykę refleksyjną, opracowała m.in. antologię poezji rosyjskiej, pisała także wiersze dla dzieci, a zmarła w 1986 roku. 3 daty na teraz, 3 razy urodziny, ale nie tylko urodziny. W dalszej części naszego spotkania ze światem dat, także ze światem dat muzyki. To już za niespełna godzinę. A za niecałe 5 minut pan od pogody z najświeższą prognozą. Wcześniej z nowej płyty Dajdo. home. But I can't seem to find my way home. Niczego się pan synoptyk nie nauczył, niczego. W pierwszym zdaniu mego listu na to obszar naszego pięknego kraju z północy będzie napływać chłodne powietrze arktyczne. A, nie, przepraszam, arktyczne morskie. Tego dawnośmy nie mieli. To w sumie nauka nie poszła aż tak do końca w las. Po 4:30 pan synoptyk o tym, że dziś będzie pochmurno. Na południowym wschodzie, północnym zachodzie popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Do tego na Kujawach i na Pomorzu także wysoko w górach sam śnieg. W pozostałych regionach możliwe przejaśnienia. No ale tak patrzę na satelitarną mapę Europy. Te przejaśnienia dziś w mniejszości. Wiatr północno-wschodni umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No, a na termometrach w dzień od 4 stopni najniższa temperatura nad samym morzem oraz w Bieszczadach, w większości regionów 6-7 stopni, tylko jakoś tak Mazowsze i Dolny Śląsk się wyrwało. Dziś tam najwyższa temperatura do stopni plus 9. A tak to się objawiło dziś. Tyle o pogodzie. Teraz muzyka i nasz cykl 3 na raz. Szukamy wspólnego mianownika, czegoś co łączy. A jak będzie, że to taka rozgrzewka szarych muzycznych komórek. Jak zwykle pod koniec tygodnia nie najtrudniejsza, o tak bym powiedział. 71335 SMS-owo. 3 na raz, część pierwsza. Kosmos i z powrotem w kaos.

Dziś Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, obchodzony od 1969 roku w rocznicę lotu Jurija Gagarina w kosmos w 1961. Pierwsza odpowiedź prawidłowa z trasy Sokółka Białystok z drogi numer 19, pan Zenon. Lotnictwo i kosmonautyka. Brawo. Dzień kosmonauty, to już tak bardziej szczegółowo, pan Andrzej i jeszcze pan Maciek z Libiąża, że to dziś kosmos. No i takie też najczęściej pojawiały się odpowiedzi, że to kosmos, tak między innymi pani Krama Wyszkowa napisała w naszym spotkaniu z utworami, które coś łączy, dziś też szalały planety, a jeszcze jedna odpowiedź, inwazja kosmitów, no ale najczęściej jednak kosmos, planety i to, co nad nami. A no właśnie, w zestawie 3 na raz dziś chaos i kosmos, agresywa 69, Kazik, Mars napada i tu być może ten napad kosmitów właśnie i przed chwileczką, to już dla wyjaśnienia wszystkiego, Hurt i statek kosmiczny Miłość. Ciąg dalszy w poniedziałek, a w poniedziałek w nowym tygodniu to już będzie, więc nie tak znowu łatwo jak dziś, ale co my to. Cieszymy się piątkiem, bo to właśnie dziś za 13 minut piątek. You were born in a small town. Always had dreams bigger than your brother, you know. Hit the road where it forks down. Make a decision, start from a gutter, you know. Big city life's fast lane living, but you never forgot your roots. Oh, back in time, daddy's advice. Baby, don't forget that you shine a light. się pięknie plecie poranna korespondencja. Przed chwilą tylko padło hasło statek i już pan kapitan, pan Krzysztof zdradza swoją pozycję, gdzie teraz wspólnie, razem w trójkowym gronie płyniemy. No to za chwilkę, ale wcześniej pani Agata z Krakowa, zadowolona z muzycznego obrotu sprawy, wielka fanka twórczości Briana Adamsa, informuje, że w Krakowie za oknem 5 plusów, 5,3. Koma to za chwilę. No niech będzie ten dobry piątek. Pani Aneta z Jordanowa podtrzymuje budzikową tradycję, zbliżający się weekend z trzynastką i jak co miesiąc 13 pozdrowienia. Choć dziś nie piątek 13, 12 dzień kwietnia, także te pozdrowienia od naszej wiernej słuchaczki. Bardzo pięknie dziękujemy. Na dzień dobry pan Krzysztof. Witamy w budzikowym bonie. Pan podpisano Krzysiek, więc tak zatytułuję naszego słuchacza. Informuję, że słucha od lat budzika. Wstaje zawsze koło trzech szybkich. Pisze pierwszy raz dziś. Postaram się częściej meldować. A zapewnia, pozdrawiając, Krzysiek ze Strzyżowa. Bardzo dziękujemy, panie Krzyśku. Witamy, witamy. Sygnał od pana Andrzeja. W Zakroczymie plus 4. Nie pada, a z okolic Ryk nominalnie po drodze dziś do Włocławka. A razem wspólnie z budzikiem. Pan Karol kłania się nisko w przedświt. Taki zachmurzony. Gwiazd nie widać, a temperatura bliska niczego. Za to doczekaliśmy się rychłego zakończenia pracowitego tygodnia i chyba każdy zasłużył na odpoczynek. Tak właśnie. Sygnał od pana Leszka. Środa kłania się. Środa w piątek, w mroźny poranek. No i do tego także informacje, podpowiedzi dotyczące kalendarza muzycznego. Tak będziemy świętować. Bardzo pięknie dziękujemy, panie Leszku, za podpowiedź. Aha, na kociołku 35. No to do 40 spokojnie dobijamy. Pani Iwona z Nysy informuje, że tak, padło to hasło. Piątek, piąteczek, piątunio. Co bardzo cieszy, na termometrze stopni brak, sucho i nie wieje. Spokojnego weekendu już teraz życzy pani Iwona. Bardzo serdecznie dziękujemy. Aha, taki update pogodowy, używając nomenklatury starocerkiewno-słowiańskiej, że takie coś przezroczyste pada na południu, konkretnie w Małopolsce. Sygnał z Bochni, plus 1 stopni, to od pana Marcina, najlepszego. No i jeszcze od pana Pawła z drogi do pracy, także gorące pozdrowienia. Wczoraj przy piątku bus jedzie zdezorientowany. Nie było naszej ulubionej 4:44:44. To pan Paweł z Wadowic. Czasem tak się układa. Dłuższe utwory, przyznam szczerze, tak z takiej radiowej kuchni. Dłuższe utwory w naszym cyklu 3 na raz. No chcielibyśmy nie przerywać, ale też i od czasu do czasu, a najczęściej jednak podawać tę naszą ulubioną godzinę. No to uwaga. 4:44. Się wyrwałem. Ale jak to brzmi zupełnie? Bez sensu. 4:54. Się tak beznamiętnie. Miał być koma, proszę, jest koma. statek. Pojawiło się hasło statek. No i też bardzo proszę, kapitan, pan Krzysztof pozdrawia z pokładu Percival. To taka prawie godzina 10 rano i 29 stopni ciepła. Pozycja dla pytających dziś 01N. 088E, a równik przekroczony wczoraj o 23. Dziś płyniemy razem z panem kapitanem Krzysztofem do Singapuru po paliwo, a potem do Chin. Tak sobie podejrzałem, taką łupinką kapitan Krzysztof się porusza właśnie. 45 metrów na 300. Taka drobnica. Jak tym zaparkować, jak tym się poruszać? Jesteśmy pełni podziwu i serdecznie ściskamy. Z Perth od pani Ani o tym, że już kawa i piękna pogoda i już popołudnie od pani Magdy z Harstad z kolei na drugą nóżkę, że chłodny to poranek, ciemny i z mrozem. Bardzo dziękujemy. Pan Wojtek z Manchesteru także na nasłuchu podczas nocnej zmiany. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za wszystkie sygnały, gdzie tylko państwo rozsiani po całym świecie słuchają budzika. Więcej trąbków? Bardzo proszę. Tell me that you want me. Tell me that you need me. Tell me that you love me. When I'm gone, aha, when I'm gone. Już nie dla mnie czas masz teraz. Telefonu nie odbierasz. Już nie dla mnie się ubierasz. Choć rozbierzesz dla mnie dziś. Mówisz wszystko jest jak było. Mówisz nic się nie zmieniło. W końcu tyle się zdarzyło, że już nic. Powiedz, że coś czujesz. Powiedz, potrzebuję. Powiedz, że szanujesz. Gdy odejdę stąd, aha, gdy odejdę stąd.